بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحج على الرحم. وقال حبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قطب، وقال عمر شد الرحال بالحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن عنت قال حج أنس رضي الله تعالى عنه على رحم ولم يكن شهيدا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحم وكانت جامدته. الحج على الرحم، اون پر صرف کجاوہ رکھ دیا جائے لکڑی کا، اور اسی کجاوے پر بیٹھ کر کے آدمی سفر حج کرے. اس کا بیان یعنی الگ سے اہتمام ہو، حوضج قاعدے کا ہو، آدمی سکون سے بیٹھ کے جائے، اس کے بجائے صرف ایک کجاوہ رکھ دیا گیا ہے اونٹ کے اوپر، اس پر بیٹھ کر کے آدمی حج کے لیے جائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیج دیا، اور انہوں نے تنعیم سے جا کر کے مجھے عمرہ کروایا. وحملها على قطب، اور انہوں نے مجھے ایک قطب پر بیٹھایا. قطب کہتے ہیں الرحل الصغیر على قدر السنام. الرحل الصغیر چھوٹا کجاوا جو کوہان کے بقدر ہوتا ہے، اسی کو قطب کہا جاتا ہے. تو چھوٹا کجاوا تھا، اس پر بیٹھایا. اس پر بیٹھ کر کے میں گئی اور میں نے عمرہ کے اس موقع سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے شد الرحال، آپ جب حج کرنے جائیں تو رحلا اور کجاوا کس کر کے آپ جائیں اس پر بیٹھ کر کے، کیونکہ یہ دو جہاد ہوتا ہے. ایک جہاد تو جہاد دشمن لڑنے کے لیے آتے ہیں، اور حج عمرہ کرنا بھی کیا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، لہذا یہ بھی احد الجہادین ہے. اور دوسری روایت ذکر کی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کجاوے پر بیٹھ کر کے حج کیا، حج کرنے گئے. ولم یکن بخیل، نہیں تھے کہ بہت بخیل آدمی تھے، دیکھو اب آرام سہولیات سب کچھ موجود ہیں تو کسے بیٹھ کے جا رہے ہیں، کجاوے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. بخیل نہیں تھے، اس کے باوجود بھی تنعم بہت زیادہ نہیں تھا ان کے ہاں. اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تھا کجاوے ہی پر بیٹھ کر کے. وکان جامرتہ، اور یہ جو آپ کی سواری تھی وہی راحلہ بھی تھی وہی جاملہ بھی تھی، وہی راحلہ بھی تھی اور وہی جاملہ بھی تھی. راحلہ مانے سواری کا، اونٹ ہوتا اسے راحلہ کہتے ہیں، اور جاملہ وہ اونٹ جس پر کی سامان لاد کے جاتے ہیں، جس پر سامان لادا جاتا ہے. تو لوگ سفر کرتے ہیں تو ایک گاڑی میں اپنا جا رہے ہیں اور ایک گاڑی میں کیا جا رہا ہے، سامان جا رہا ہے. پرانے زمانے میں ایک اونٹ پر اپنا بیٹھ کر کے جا رہے ہیں اور ایک اونٹ ساتھ میں ہے، اس میں سامان سفر تو شہ سفر اس میں رکھا ہوا ہے، اس پر لاد کر کے لے جا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے تھے، وہی آپ کا راحلہ بھی تھا اور وہی آپ کا جاملہ بھی، اسی پر سوار بھی تھے، اور اسی پر جو تھوڑا موڑا توشا آپ کا سفر کا تھا وہ بھی سب اسی پر لگا ہوا تھا. نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحصرها على ناقة فاعتمرت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ کے رسول آپ لوگوں نے عمرہ بھی کر لیا، عمرہ بھی کیا اور ساتھ میں حج بھی کیا، اور میں نے عمرہ نہیں کیا. بعد میں سب چڑھائیں گے مجھے کہ ہم لوگ تو کیا کرنا کر کے آئے ہیں، عمرہ بھی ہم لوگوں نے کیا اور حج بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو کوئی بات ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا اپنی بہن کو لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کروا کے لے آؤ. چنانچہ انہوں نے عمرہ کروا لیا کہ وہاں سے حقبا علی ناقتہ، تو انہوں نے ناقا کے حقیبہ پر بیٹھایا ان کو. حقبا مانے حقیبہ پر بیٹھانا، حقبا مانے حقیبہ پر بیٹھانا. حقیبہ کہتے ہیں الذنار الذي يجعل في مؤخر القطب، الذنار الذي يجعل في مؤخر القطب. قطب ابھی آیا ہوا ہے اس سے پہلے. تو قطب جو چھوٹا کجاوا ہوتا تھا اس کے پیچھے جو پیٹی باندھ دی جاتی تھی، گرے نہیں کجاوا، اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو حقیبہ کہا جاتا تھا. تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیبہ پر بٹھایا، اسی پیٹی پر بٹھایا، اور لے جا کر کے عمرہ کروا کے لائے. باب فضل الحج المبرور. حج مبرور کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اس باب میں آیا ہوا ہے. الحج مبرور سے مراد وہ حج الذي لا يخالطه اثم, اس میں گناہ کی آمیزش نہ ہو, ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر میں سب سے افضل عمل جو قرار دیا ہے وہ ہے حج مبرور, ایسا حج جس کے اندر کوئی اتنا ہو. اس سلسلے میں سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ کبھی آپ نے کچھ بتایا, کبھی کچھ بتایا آپ نے, کبھی الصلاۃ علی وقتیہ میقاتیہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سلسلے میں اس سے پہلے بحث آ گئی ہے کہ یہ جواب کا اختلاف کیوں ہوا کرتا تھا. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي امره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه رضي الله عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال لا, لكن افضل الجهاد افضل الجهاد حج مبرور. تو عائشه رضي الله تعالى عنها نے ایک بار سوال کیا ہے اللہ کے رسول, یہ جو آپ جہاد کے فضائل سے بیان کرتے ہیں اس سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جہاد یہ سب سے اعمال میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ جہاد ہے, تو ہم عورتیں بیچاری مہر ہو تو ہم لوگ جہاد نہ کرنے جائیں. کیا فرمایا آپ نے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ قالا لا, نہ آپ لوگوں جہاد نہیں کرنا. تو جہاد مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ہے؟ جہاد یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے؟ جہاد یہ مردوں کے لیے ہے. البتہ جہاد کے اندر اگر عورتیں چلی جاتی ہیں اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے, شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور وہاں پر انہوں نے کوئی کام کر دیا, کوئی پیاسا اس کو پانی پلا دی مثلا انہوں نے, یا کسی کی مرہم پٹی کر دی, تو آپ نہیں کہیے کہ یہ عورتیں باقاعدہ جہاد کے کاموں میں شریک؟ تو عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے. جہاد کس کے لیے؟ یہ جہاد یہ مردوں کے لیے ہے. ہاں البتہ ضرورت پڑ جائے اور اگر کوئی دشمن آ رہا ہے اگر عورتوں کے جہاں عورتیں ہیں تو عورت ہتھیار اگر کوئی تو اٹھا سکتی اس موقع سے, لیکن عورتیں باقاعدہ جا کر کے جہاد کریں اور تلوار لے کر کے قتال میں آگے بڑھیں, عورتیں پیش پیش ہوں, یہ اسلام کا دستور اسلام کا نظام. کیا فرمایا آپ نے؟ لا, نہ عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے. لکن افضل الجہاد حج مبرور, آپ لوگوں کے لیے سب سے افضل جہاد ہے وہ کون سا ہے؟ حج. حج کر لے جائیں آپ لوگ, ہی بہت بڑا جہاد ہے. تو عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہی عورتوں کے لیے جہاد ہے. بس شرط یہ ہے کہ حج کیسا ہونا چاہیے؟ مبرور ہونا چاہیے, جس کے اندر گناہ نہ ہو, گناہ کے کام نہ کریں. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار عن أبي حاتم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس میں کوئی رفت بےہودگی کے گناہ کے جمع سارے کام نہیں کرتا ہے, ولم یفسق اور فسق کے کام نہیں کرتا ہے, طاعت کے مخالف جو کام ہے وہ نہیں کرتا ہے, تو واپس بالکل ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ اس کی جیسے ماں کی پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا انسان. تو آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے. تو آپ حج کرنے جا رہا آدمی تو ایک تو جو بھی منافی اعمال ہیں وہ اعمال نہیں ہونے چاہیے, اور حج کر کے آئے تو آدمی کو اور خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے, توفیق دے اس نے اور مجھے سارے گناہ معاف فرمائے, تو اب آئندہ اس طرح کے اور کوئی گناہ نہیں ہونے چاہیے. کہ پہلے اگر دودھ میں پانی ملاتے تھے تو اب ملانا چاہیے؟ تو اور زیادہ اہتمام کرے آدمی, پہلے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اب کرنا چاہیے؟ نہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حج کر کے آئیں تو آپ کے یہاں تبدیلی مزید ہونا چاہیے آپ کو. ایسا نہیں اس سے پہلے جو جائے کیجیے اور کہیے ابھی تو کر لینے دیجیے ان شاء اللہ حج کرنے جائیں گے اس کے بعد, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی گناہوں سے پاک و صاف کر لیا تو اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ آئندہ ہم گناہوں سے مزید احتیاط کرنے بچے ہیں. باب فرض مواقیت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه رفع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في منزله وله فساد وسطاسب, فسالته من اين يجوز ان اعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد من قرن ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجثة. تو اس سے پہلے بھی مواقیت کا لفظ آیا تھا لیکن وہاں پر مواقیت جو تھے زمانی تھے, اور یہاں مواقیت کا لفظ آ رہا ہے. مواقیت کون سی یہاں پر ہیں؟ مکانی. تو مواقیت الصلاۃ یہ کون سی ہوتی ہیں؟ زمان صلات کے اوقات کیا ہیں، اور مواقیت الحج جو ہوتی ہیں کون سی ہیں، مکانیہ کی حج کی میقات کیا ہے. تو ایک ہی کلمہ استعمال ہوتا ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے زمانی ہو چاہے مکانی ہو. تو حج اور عمرہ کے لیے میقات کی فرضیت جو کی گئی ہے اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنے منزل میں تھے، ولہو فستاق، خیمہ لگا ہوا تھا، شامیانہ لگا ہوا تھا، سرادق شامیانہ لگا ہوا تھا. تو کہہ رہے میں نے ان سے سوال کیا کہ میں عمرہ کہاں سے کروں، تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرنِ منازل کو طے کیا ہے کہ یہاں سے احرام باندھ کے چلنا ہے آپ کو. مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ طے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شام والوں کے لیے جحفہ طے کیا آپ نے. تو تین مقامات یہ معلوم کہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں مقامات ذکر کر دیے انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں جہاں سے آنے والوں کے لیے ان مقامات کی تعین کی ہے، اگر یہاں سے احرام باندھ کر کے آپ چلیں. باقی علم لم نہیں سنا تھا، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور لوگ کہتے ہیں یہ. اور ایک پانچویں میقات اور اس کا تذکرہ اگلے صفحے پر آئے گا. یہ وتزودوا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، اس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو زیادہ راہ لے کر کے چلیں، آپ زیادہ راہ لے کر کے چلیں. اور انسان کا سب سے بہتر زیادہ راہ وہ کون سا ہے؟ تقوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہو اور تقوی انسان کے اندر، یہ سب سے بہتر زیادہ راہ انسان کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے وہاں پر دستے سوال دراز کرنا پڑے، لوگوں سے مانگنا پڑے بھائی ہم مسافر ہیں، ہم سبیل ہیں، ہمارا کیا کیجیے، آپ کام کیجیے. تو آپ حج کرنے جائیں تو آپ کو جو بھی اللہ کا توفیق دے رکھی ہے یہاں سے آپ سامان سفر لے کر کے جائیں. فرما فرما تزود اور زیادہ راہ لے کر کے چلیے آپ، ایسا نہیں وہاں جا کر ضیوف اللہ بنے آپ. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شباب عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. آتے حج کرنے کے لیے زیادہ راہ لے کے نہیں چلتے، ہم تو متوکل ہیں اللہ، کیا زیادہ راہ لے کے ساتھ میں چلیں، تو توکل اللہ نکل پڑتے تھے ویسے ہی. جب مکے میں آتے تھے سارا جو راشن تھا ختم، تو کیا کریں گے لوگ، ان سے ان سے مانگیں گے، یہی توکل تھا لوگوں کا، یہ لوگوں کا توکل تھا اللہ تعالیٰ پر کہ اب اس کے بعد آ رہے تو لوگوں کے سامنے کہہ رہے کھانے کو نہیں فلاں نہیں ہے. اسی سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ زیادہ راہ لے کر کے آپ پھر اگر آپ کے پاس ہے تو لے کر کے آپ کو جانا چاہیے. اسی لیے جو حج کمیٹی آپ کو لے کر کے جاتی ہے تو صرف آپ کا جو لیتے ہیں ایک لاکھ سوا لاکھ روپے آپ سے وہ سارا خرچہ ہو جاتا ہے. وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں، وہ جا کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں اس میں سے ایک مقدار، تاکہ وہاں پر آپ کھانے پینے دیگر گاؤں میں آپ اس کا استعمال کر سکیں. ایسا نہ وہاں جا کر کے آپ کو مجبوری ہو جائے کہ خالی آپ سے کرایہ ورایہ وصول کر دیا، رہائش کا وہاں پر جو کرایہ وصول کر لیا، وہاں جا کر کے آپ مسجد میں پیسہ لے کر کے جائیے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ پورا آپ سے جو وہاں اخراجات آپ خود خرچ کریں گے وہ بھی سارا پہلے جمع ہو جاتا ہے یہاں پر، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو جو وہاں کرنسی چلتی ہے اس شکل میں وہ واپس ہو جاتا ہے، تاکہ وہاں آپ قاعدے سے رہ سکیں اور کھانے پینے میں آپ کو پریشانی نہ ہوا کرے. صحیح طریقہ سب تصوع کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی یہاں سے سب جمع کر کے جائے. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا حج عمرہ کرنا چاہیں تو ان کا محل کیا ہے، موضوع الاحلال، تلبیہ کہاں سے پکاریں گے، احرام باندھ کے کہاں سے چلیں گے وہ لوگ جو مکے کے رہنے والے ہیں، کیونکہ جو مواقع ہم سب تو باہر ہیں، کوئی ذوالحلیفہ ہے، کوئی جحفہ ہے، اور اسی طرح سے کوئی علم علم ہے، الگ الگ قرنِ منازل ہے. تو لیکن اگر مکے والے اگر عمرہ احرام کرنا چاہیں تو کہاں جائیں، قرنِ منازل پہ جائیں کہ جحفہ پہ جائیں، ذوالحلیفہ جائیں، کہاں جائیں ایسے لوگ. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الخليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل الجن قرن المنازل ولاهل اليمن يلمن كن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك من حيث فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. كن لهن، يه مقامات ان مقامات والوں کے لیے ہیں، یعنی ہنہ اسفرا ذوالحلیفہ یہ کس کے لیے ہے، لہنہ مدینے کے لیے، مدینے سے مراد مدینے، یہ ہنہ لہنہ یہ مقامات ان مقامات کے لیے ہیں، لہذا ذوالحلیفہ مدینے کے لیے، جوفا یہ شام کے لیے ہوگی. ہنہ لہنہ ولیمن اتا علیہن، اور جس کا بھی گزر ان جگہوں سے، من غیرہن، چاہے ان مقامات کے رہنے والے نہ ہوں. ذوالحلیفہ سے آپ کا گزر ہو رہا ہے لیکن آپ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، اسی طرح سے جو بعض آپ کو ادھر ہو رہا ہے شام کے رہنے والے آپ نہیں ہیں. ولیمن عطا علیہن من غیرہن, اور جو بھی ان مواقع سے گزرے جو کہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے, جو ممن اراد الحج, جو بھی حج عمرہ کے لیے آ رہا ہو, ومن کان دون ذلک, اور جو ان مواقع کے اندر رہتا ہو. مواقع تو کافی فاصلے پر ہیں, کوئی 40 کلومیٹر, کوئی جو ہے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر, 40 کلومیٹر کے فاصلے پر, کوئی جو ہے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جو لوگ اس کے اندر رہتے ہوں, کوئی مکے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے, اسے اب جو عمرہ کرنا ہے اسے جو حج کرنا کیا کرے. امن کانا دھونا ڈالے, اور جو ان کے اندرون میں ہو, فمن حیث انشا, تو وہ جہاں سے عمرے حج کا آغاز کر رہا ہے وہیں سے تلبیہ پکارنا, اس کو گھوم کر جو الٹے جائے باہر اور میقات پر جائے ایسا نہیں کرنا ہے. جہاں سے حیث انشا, جہاں سے آغاز کر رہے ہیں وہیں سے آپ کو تلبیہ پکارنا ہے. یہاں تک کہ مکے والے کہاں سے حج کریں گے, آپ کہاں سے کریں گے؟ مکے سے تلبیہ پکارنا ہے آپ کو, کسی میقات پر نہیں جانا ہے, یہ حج کے لیے ہے. البتہ جو عمرہ کرنا ہو تو جو حرم کے باہر نکلنا پڑے گا مکے والوں کو, بھی یہ کس کے لیے؟ یہ حج کے لیے ہے. اگر عمرہ کرنا ہو کسی کو تو عمرہ کرنے کے لیے حرم سے باہر نکلنا ضروری ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے کہا تھا کہ کہاں لے جائیں ان کو؟ تنعیم, جو اقرب حل تھا, جو وہاں سے اقرب حل تھا وہاں کہاں لے جائیے, اور وہاں سے لے کر کے آئے. لہٰذا وہ لوگ جو مکے میں موجود ہیں اگر انہیں عمرہ کرنا ہے تو انہیں حرم سے باہر جا کر کے اور وہاں سے احرام باندھ کر کے آنا ضروری ہے. باقی حج کے لیے اگر کوئی مکے میں ٹھہرا ہوا ہے تو مکے ہی سے احرام باندھ کر کے حج کے لیے روانہ ہو جائے گا. اہل مدینہ کی میقات کیا ہے؟ اب ایک ایک الگ کر کے لا رہے ہیں سر, ابھی مکے والوں کا ہو گیا, اب مدینے والوں کی میقات کیا ہے, اور ذوالحلیفہ ان کی میقات ہے. تو ذوالحلیفہ سے پہلے چاہیں عمرے حج کی نیت کر لیں, پہلے نہیں کرنا. کب کرنا ہے؟ ذوالحلیفہ میں پہنچنے کے بعد کرنا ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يذل اهل المدينه من ذو الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل النجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويذل اهل اليمن من ذي الرمله. تو مدینے والوں کی میقات ذو الحليفه ہے, ذو الحليفه ہی سے احرام باندھ کر کے آپ کو جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ صاحب رسول سے پوچھا تھا ایک آدمی نے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد رسول سے میں احرام باندھ کر کے جاؤں, تو کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام باندھا ہے؟ ذو الحلیفہ سے. لہذا انہوں نے کہا ہماری نیت تو صحیح نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں یہاں سے زیادہ ثواب ملے. کہا نہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو خیر ارادہ کرتے لیکن خیر انہیں نہیں ملتا, تو سنت کے اتباع میں خیر ہے. جس کو ہم سمجھیں کہ زیادہ بہتر اس میں خیر نہیں ہے, سنت کی اتباع کرے اس سے کے اندر بہتر ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتایا ہے اور جہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ ذو الحلیفہ. لہٰذا اگر کوئی مدینے میں رہتا ہے تو اسے مسجد نبوی سے احرام باندھ کے نہیں چلنا ہے, کہاں سے احرام باندھ کے چلنا ہے؟ اسے ذو الحلیفہ سے باندھ کے چلنا ہے. باب محل اہل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن حق عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله. ابن گھر سے ابن جہاں گھر والے اس کے رہتے ہیں وہیں سے. وكذاك حتى اهل مكه يذلون منها. باب محل اهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثناه من الزهري عن سالم عن ابي قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني احمد قال حدثنا ابن بطل قال عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل اهل المدينه ذو الحليفه ومحل اهل الشام محیا عدل وهي الجحفة. تو محیا جحفة دونوں ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں. واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه محل اهل اليمن يلملم. ابن عباس کی روایت میں بھی پچھلے صفحے پر آ چکا ہے موجود باقاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کے لیے متعین کیا ہے, تو ابن عمر نہیں سن سکے تھے. البتہ دوسرے صحابہ کرام ان میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث پچھلے باب میں جب آیا محل اہل مکہ اس کے اندر باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے سراحتاً. باب محل من كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن حنبوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذي الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرنا فهن لهن ولمن حق عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن من اهله حتى ان اهل مكه يذلون منها. باب محل اهل اليمن. قال حدثنا معلى بن حسن قال حدثنا قبيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن الملازم ولاهل اليمن يلملمهن لاهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره فمن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. اہل عراق کے لیے ذات عرق. ابھی جو ہے چار تذکرہ آیا تھا چار جگہوں کا، ان میں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا. دیکھیں اس کی تعین کیسے ہوئی. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر لما فتح هذان المصران جب یہ دونوں شہر فتح ہوئے تو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. ان دونوں شہروں سے کون سا شہر مراد ہے؟ کوفہ اور بصرہ. جب کوفہ اور بصرہ جو عراق میں ہیں جب یہ دونوں فتح ہوئی تو یہاں یہ دونوں شہر کس نے فتح کیا تھا؟ کوفہ اور بصرہ. کیا جی؟ یہ دونوں شہر مسلمانوں نے بسائے ہیں. مراد یہ علاقہ جب فتح ہوا، یہ علاقہ جب فتح ہوا جہاں کوفہ اور بصرہ آباد ہیں اور وہاں پر دو شہر بسائے مسلمانوں نے، تو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے امیر المومنین کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرنِ منازل متعین کیا ہے اور وہ ہمارے راستے سے ذرا ہٹ کر کے پڑتا ہے، مصر یہ کوفہ بصرہ والے کا رہائش کرنے کے لیے، تو اب ادھر جاؤ پہلے ادھر، پھر ادھر سے پھر ایسے آؤ، تو اگر ہم لوگ آتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے تو ہمارے طرف قرنِ منازل پڑتا ہے، پھر ہمارے طریقے سے راستے سے ہٹ کر کے پہلے ترچا ادھر جانا پڑتا ہے، پھر گھوم کے ادھر لمبا کافی اس کے ہو جاتا ہے. تو کیا انہوں نے حل پیش کیا؟ کہا ایسا کیجئے، دیکھیے کہ آپ کے راستے میں اس کے بالمقابل کون سی جگہ پڑتی ہے، کہ آپ جس راستے سے آپ لوگ آتے ہیں اس راستے میں قرنِ منازل کی سدھائی پر جگہ کون سی پڑتی ہے، ذرا یہ دیکھ لیجیے آپ لوگ. چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ ذات عرق نامی جو جگہ ہے وہ اس کی سدھائی میں پڑتی ہے سیدھ میں. لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کے لیے جو میقات متعین کی وہ کون سی ہے؟ ذات عرق علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعدی. تو اس طرح سے انہوں نے متعین کی، باقی آپ جو جائیں متعین کرتا رہے ایسے اس کی سدھائی میں، اجازت کی سدھائی نہیں دیکھیں گے آپ، ورنہ بعض مواقع سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکے سے اور بعض مواقع مدینے والے سب سے دور میقات مکے سے، وہ کہاں کتنے میرا تقریباً 400 سے اوپر ہونا ہے سر، 400 کلومیٹر سے اوپر ہے، 450 کے آس پاس کلومیٹر، تو اتنا لمبا فاصلہ ہے تو کس کا دیکھیں گے آپ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کر دیا ہے، یہ اہل عراق کے متعین ہیں. اب ہر ایک چاہے کہ ہم متعین کرنا اس کے برابر دیکھ لیں وہاں سے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہاں سے آپ کو جانا وہیں سے احرام باز میں ہے آپ کو. کیا جی؟ میقات سے جی، اگر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے تو ضروری ہونا چاہیے کہ آپ فلائٹ سے جاتے جا رہے ہیں اور آپ نہیں امکان اس طرح کا ہے تو اس کی چیز سے جا گزریں تو اس موقع سے اعلان کر دیتے ہیں لوگ اور اس موقع سے نیت کرتے ہیں لوگ جی، جو عمرہ حج کی نیت کرنا ہوتی ہے. باب الصلاة لذن فريقتي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالأصحاب بذن فريقتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ نے بتحا جو ہے وہاں پر اپنے سواری کو بیٹھایا تھا اور وہاں پر صلاۃ ادا کی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کیا کرتے جب جاتے ہوئے ذوال حلیفہ میں رکتے تھے وہاں صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے طریق سے نکلے تھے. باقی راستوں کا بیان سارا ایک روایت میں تفصیل سے آ چکا ہے، المساجد التي على طرق مدینہ، تو اس میں ساری تفصیل مقامات کی آئی تھی. قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله بن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرض وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بابن خليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ العقیق وادی مبارک، وادی عقیق یہ مبارک وادی ہے، تو مدینے میں ایک وادی ہے جو وادی عقیق کے نام سے جامع اسلامیہ سنابلی کون سا مدینہ منورہ یا اس کے سامنے سے یہ وادی بہتی ہے، تو اس وادی کے بارے میں فرمایا میں العقیق وادی مبارک، وادی عقیق یہ مبارک وادی ہے. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي تو آج رات میرے رب کی طرف سے کوئی آیا اور اس نے مجھے کہا صلی فی هذا الوادی المبارک، اس وادی مبارک میں آپ صلاۃ ادا کیجئے اور کہیے عمرۃ فی حجۃ کہ ہم حج کے اندر عمرہ کی بھی نیت کر رہے ہیں. کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کس کی تھی حج کے ساتھ ساتھ، کس کی نیت کی تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی بھی نیت کی تھی. حج کا اعلان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.